sukieneczce krząta się. Raz po raz odwraca głowę, uśmiech się. Mógłbyś przysiąc, że widziałeś wczoraj skrzydła jej, jak je chowa. Rozpuści czarność.